Вы мне не верыце? Вы будзеце тут шнырыць, як ганчакі, а пасля па ваколіцы пойдзе пагалоска, як з намі смеюць абыходзіцца судоўцы звінні. А што, калі я не дазволю вам таго? А калі вы гвалтам зробіце сваё, я сёння ж пашлю ганца ў трокі, у двор яго міласці Скіргайлы. Не думаю, што ён вас пахваліць за вялікі спрыт». «Може, не варта яе кудлачыць?» – ціха шапнуў Рагоза. «Пабедаем, а пасля неяк будзе. Вунь як яшчэ і зайчацінай пахне». Мабыць, жанчына пачула апошнія словы, таму што воблік зноў змяніўся. Цяпер перад імі была ветлівая, шчырая гаспадыня. «Сапраўды. Што ж гэта я? У нас добры кухар, і хаця мы недаўна абедалі, гарачага яшчэ засталося. Паешце, а пасля справы». Сухта не стаў дакараць майго памочніка. Веду, гэты весялун, аматар кабеты добрай закускі, заўсёды вызнае ўсё, што трэба. Прасцячок, які не саромеецца намекнуць пра свой галодны трыбух і млее перад якой-небудзь пакаёўкай, здаецца бяскрыўдным. Пры ім расслабляюцца, а ён заўважае ўсё, няўзнак сказанае слоўца, пах, след на падмоклай ад дажджу зямлі. І ён сказаў вінавата: «Даруйце, пані, можа, я сапраўды памыляюся. Вашага слова дастаткова, мабыць, нашы звесткі непраўдзівыя». Яна суцішылася, заўсміхалася, пляснула ў далоні. За дзвярыма дзяжурылі. Вяртлявая маладзіца ўскочыла ў пакой, выслухала распараджэнне гаспадыні, знікла за дзвярыма. Абед ужо нясуць, пабачыўшы, што сухта пазірае на дзверы, апярэдзіла яго гаспадыня. «А ці можна дзе асвяжыцца з дарогі?» Яму карцела выйсці з пакоя, каб мець магчымасць хоць вокам усё ж зазірнуць за брамку. Яна зноў пляснула ў далоні. Вяртлявая маладзіца прасунула свой востры носік у дзверы, запытальна глянула на гаспадыню. «Прынясі вады і таз». Тая пакланілася, знікла. Пані яўна не хацела выпускаць іх адсюль, ды Рагоза ўсё ж знайшоў выйсце. «Хай мне даруе пані, але ж я мушу папрасіць дазволу выйсці па патрэбе». Ён ускочыў і, не зважаючы на тое, што овка памкнулася неяк затрымаць яго, вываліўся ў дзверы. У пакоі запанавала маўчанне. Овка кусала вусны, але стрымлівала гнеў. Нарэшце яна сабралася сіламі і, гледзячы ўжо спакойна і раўнадушна, зноў запыталася: «А што зрабіў той злачынца, якога вы шукаеце?» Сухта зноў усміхнуўся пра сябе. Пра напад пад Лідай гула ўся акруга, а яна раптам пытаецца пра гэта, нібы нічога не ведаючы. Ды неяк адразу яна стала надта рашуча адмаўляцца ад таго, што нехта жыве ў сядзібе, нічога не запытаўшыся пра тое, што ж гэта за дзяржаўны злачынца. Так паводзяць сябе людзі, якія нешта ведаюць і хочуць гэта схаваць. Усе падазрэнні зноў заварушыліся ў ім. Ён узгадаў высокую постаць чалавека, які выходзіў з двара, і вырашыў, што калі нават ім давядзецца пасля абеду выехаць адсюль, ён застанецца ў Любчы, па магчымасці не ў прыкметку, і паназірае за сядзібай. Ён стаў доўга і падрабязна расказваць, што зараз дзеецца ў Вільні, а таксама узгадаў Данілу і ягонага бацьку. Тым часам прыслушніца прынесла таз і ваду. Іншыя паставілі на стол хлеб, піва ў вялікіх гліняных куфлях, а таксама дзве цынкавыя пасудзіны, якія курыліся парай. Хутка знялі з паліцы вялікія паліваныя тарэлы, чакаючы знаку гаспадыні, каб напоўніць іх. А тая глядзела на дзверы, цікуючы, калі вернецца дазнаўца. Яе спакой быў яўна парушаны. Нарэшце гаспадыня не вытрымала, звярнулася да аднаго са слугаў: «Пайдзі пашукай нашага госця, усё стыне». «Чаго пані так баіцца? Прыйдзе ён, ці мала што ў чалавека?» — усцешліва спытаўся сухта. Ён адчуваў, што Рагоза ўжо ідзе па нейкаму следу, як ганчак на паляванне, што пачуў зайца. Овка бліснула на яго вачым. «Я не люблю, калі чужыя ходзяць па сядзібе». «Але ж вы не адна тут. Я ведаю, што тут жыве стары пан, брат вашага мужа, што і пачарка ўжо вырастае. Калена знойдзе сабе мужа, то вам, пане, прыйдзецца цярпець чужых». Овка уздрыгнула. На імгненне ў яе вачах палыхнула шалёная злосць, і дазнавальніку адкрылася, якія страсці бушуюць у гэтым гнуткім целе, у ейнай неўтаймоўнай душы. Яму чамусьці шкада стала гэтую жанчыну, якой відавочна хацелася шчасця маладога мужа. Яго памочнікі чулі ў аповедах пра гаспадыню любчанскай сядзібы, што стары муж, паміраючы, у сваім тастаменце пакідаў ёй палову сваёй маёмасці пры ўмове, што яна не выйдзе замуж. Уласны ж яе пасаг быў зусім невялікім. Мабыць, не знаходзілася пакуль шляхціца равесніка, які ўзяў бы яе. А ісці зноў за старога, які б з радасцю пасватаўся да такой прыгажуні, яна не хацела. Калі дзяржаўны злачынца тут, то яго мосць Скіргайла наўрад ці заступіцца за вас, сказаў ён мягка. Бо ўсё рашае вялікі канцлер, а ён усё ж паляк, чужынец, які вас не ведае. У Вільні вашая радня мусіць далёка ад двара, і яна таксама наўрад ці здолее аберагчы. Аддайце нам хлопца, і я абяцаю, што напішу аб тым, што вы дапамаглі следству. Вы занадта многа ведаеце пра маё жыццё, але ў сядзібе нікога чужога няма. Яна не хацела саступаць, і шкадаванне Сухты прайшло. Ён робіць сваю справу, выбаданне рухаецца наперад. Выбаданне дазнанне. Тарэлу перад ім напоўнілі смажанай зайчацінай з духмянымі прыправамі, паставілі куфаль піва. Ён, не чакаючы рагозы, пачаў есці. Падабаецца гэта гаспадыні ці не, ён чакаць не будзе, бо страва стыне. А Овка, як ачуўшы гэты ягоны настрой, выйшла, пажадаўшы яму смачна есці. Есці яму спачатку не хацелася, але, пакаштаваўшы, хутка ўвайшоў у смак і ўжо скоренька каўтаў смачнае варыва. А кухар тут неблагі, шкада, што рагоза будзе есці ўжо астылая, падумалася яму. Аднак добра пад'есці не давялося і Сухту. З двара пачуўся грукат конскіх капытоў, скрып пад'ёмнага моста і амаль адразу ж крык. Сухта ўскочыў, крычаў ягоны памочнік. Ён кінуўся да выхаду, ледзь не збіўшы па дарозе гаспадыню, якая нешта казала слузе, стоячы непадалёк ад дзвярэй, выскачыў, нагой амаль выбіўшы дзверы, на двор, ледзь не расцягнуўшыся на ўвесь рост, бо паслізнуўся на нечым вільготным. З другога канца гасподы ад ракі ішоў, сагнуўшыся яго памочнік, з яго цякла вада. На плячах у яго ляжала нейчае цела ў такіх жа вільготных портках і кашулі. Галава матлялася, як нежывая. Рагоза ж паказаў рукой на мост за спіной Сухты і крычаў: «Лаві яго! Не дай уцячы, мост!» Дробны перастук капытоў пачуўся за спінай. Сухта азірнуўся. Верхам на кані, ўжо праскочыўшы па спушчаным мосце, паварочыў за магутны дубы чалавек, у якім Сухта пазнаў вартаўніка. Але чаго крычыць рагоза? І чаму ўцякае слуга? Тым часам на замкавы двор высыпала цэлая гайня людзей. Яны абкружылі старога шляхціца у барвовым жупане, які трымаў руку на плячы нейкага карліка ў пантофлях з загнутымі насамі. «Трымайце!» — крычаў рагоза, апускаючы са сваіх плячэй чалавека, якога ён нёс. Ён паказаў на мост і павярнуўся ўніз да брамкі, тыцкаючы пальцамі чамусьці за сядзібу. Адтуль пачуўся дзікі жаночы крык, і частка людзей сыпанула туды. «Там дзяўчына! І другая! Другая! У нёмане!» Тыя, хто не пабег за сядзібу, утрапёна глядзелі на хлопца, якога прынёс незнаёмец і які цяпер ляжаў без прытомнасці. «Я даганю яго», – Рагоза падбег да Сухты. «Берыце гэтага, ён той, каго шукаем, я вазьму брамніка». Следчы кіўнуў, не патрабуючы тлумачэнню. Бачна, што тут справа больш складаная, чым уяўлялася. І памочнік яго, зразумеўшы ківок, як дазвол на пераслед, кінуўся да свайго папялістага каня. Але вузел аброці не развязваўся, і то ліхаманкава шукаў свой кінжал, каб перарэзаць аброці. Ды пасана ім не было, ён разгублена агледзеўся і зноў схапіўся за аброць. Тым часам за сядзібы, трымаючыся за горла, подбегам спяшалася дзяўчына ў жоўтай сукні і цёплай, аблямаванай футрам камізэльцы. Валасы яе раскудлаціліся, вяночак, што быў на галаве, зачапіўся за плячо. Яна коратка свіснула і ржаннем адказаў ёй конь са стайні. Амаль зараз жа адтуль выскачыў гняды, і ў адно імгненне дзяўчына аказалася ў сядле, крыкнула, паказаўшы на хлопца. «Ён жывы?» «Пакуль жывы», — адказаў ёй Рагоза. «Але?» Яна як усхліпнула і, сцебануўшы каня, рыўком сарвалася з месца і паскакала да брамы. Пошчык капытоў прагрукатаў па мосце і, аддаляючыся, нагадваў хуткі ўдары, як быццам недзе білі ў бубен. Амаль услед за ёю, нарэшце справіўшыся са сваім вузлом, паімчаў і Рагоза. Дзікі жаночы крык, які ішоў ад рэкі, зноў як разадраў паветра. «Свеціцца!» — як ачомаўшыся закрычаў стары гаспадар услед пляменніцы. «Куды ты?» «Дзеўка помсціцца за ета, што не далі даспець да лета», — гігікнуў карлік. «Дурань!» — штурхануў яго шляхціц. «Якое лета? Чаго яна пакаціла за белем? Што гэта за людзі тут? Нічога не разумее. Хто мне скажа, што тут дзеецца?» Сухта шкінуўся да чалавека, які ляжаў на пажоўклай асенняй траве, гэтак жа нерухома, задзёртую вех кашулі, як яго і пакінулі. Адно чырвоны ліст з клёна упаў на цела, і здавалася, што там рана. Вільготныя зблытаныя валасы абляпілі вочы, прыгожыя вусны былі белымі і выглядалі нежывымі. «Не паранены, здаецца, вады наглытаўся», — рашыў Сухта. Ён папрасіў, каб адзін з слугаў асцярожна пераклаў хлопца яму на калена, стаў ціснуць на спіну.